حالانکہ ایک ہی آدمی نے آ کر کے خبر دی ہے کہ ارے تم لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رات میں آیت اتر چکی ہے کہ قبلہ بدل دیا گیا ہے، لوگوں نے انتظار نہیں کیا، سنتے ہی فوراً عمل کیا. سننا تھا، کیا سننا تھا؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ اللیل وقد امر ان یستقبل الکعبہ، یہ سمینا ہے، فاستقبلوها، وہ لوگ خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے، یہ اتانا ہے. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. يا سمعنا واطعنا. کوئی بڑے سے بڑا عمل ہو، اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ ہو، کوئی بھی بڑے سے بڑا عمل ہو، اگر اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور اتباع نہیں ہوئی، تو عقیدہ یہ ہے مسلمانوں کا کہ وہ چیز سرے سے ہوئی ہی نہیں. اللہ اکبر. جی چاہتا ہے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں. عام طور پر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر یہ سنت چھوٹ گئی تو کیا وہ عمل نہیں ہوا؟ مثلا کسی عمل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، عمل ہو گیا مگر سنت کے مطابق نہیں ہوا. یہ غور فرمائیں، عمل ہو گیا لیکن سنت کے مطابق نہیں ہوا تو کیا وہ عمل ہوا؟ دلیل، دلیل یہ حدیث پاک. وعن البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم فقام ابو برتد ابن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال یا رسول اللہ بہت ہی عجیب و غریب حدیث ہے یہ، بہت ہی عجیب و غریب ہے. فقام ابو بردت ابن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال یا رسول اللہ واللہ لقد نسکت قبل ان اخرج الى الصلاه وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب فتعجلت فاكلت واطعمت اهلي وجيراني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم فقال ان عندي اناقا جزاتا وهي خير من شاة لحم فهل تجزئني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ولن تجزي عن احد بعدك. رواہ ابو داؤد فی کتاب الضحایا. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو اسے کتاب الضحایا کے اندر لائے. راوی جیسا کہ معلوم ہے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی یوم النہر کو، اور آپ نے نماز کے بعد خطبہ دیا. خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم النہر بعد الصلاۃ. مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ خطبہ نماز کے بعد ہے، نماز سے پہلے نہیں. نماز سے پہلے خطبہ دینا بدعت ہے، نماز کے بعد آپ نے خطبہ دیا. خطبہ دیتے وقت آپ نے فرمایا قربانی کا مسائل بیان کرتے ہوئے کہ من صلی صلاتنا، جس نے ہماری یہ نماز پڑھی، یہ دوگانہ نماز ہماری نماز پڑھی، ونسک نسکنا، اور ہماری قربانی کی، یعنی جس طرح ہم قربانی کرتے ہیں، فقد اصاب النسک، تو اس کی قربانی ہو گئی. ومن نسک قبل الصلاۃ فتلک شاۃ لحم، اگر اس نے قربانی کی نماز سے پہلے، ومن نسک قبل الصلاۃ، اگر اس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی، فتل کا شاط الحم، تو یہ گوشت کی بکری ہے، قربانی نہیں ہے. حضرت ابو بردہ ابن نیار، ایک صحابی ہیں، وہ کھڑے ہوئے. فقام ابو بردہ ابن نیار، حضرت ابو بردہ ابن نیار کھڑے ہوئے. فقال یا رسول اللہ، کہا کہ اللہ کے رسول، ایک بات عرض کرنی ہے، کہا کہ بولو، کہا کہ اللہ کے رسول واللہ لقد نسکت قبل ان اخرج الى الصلاه، میں نماز میں آنے سے پہلے، نماز کے لیے نکلنے سے پہلے، قبل ان اخرج الى الصلاه، اس دوگانہ نماز سے پہلے ہی، نکلنے سے پہلے ہی، میں نے ایک بکری تھی مسنہ دانت والی، میں نے اس کی قربانی کر ڈالی. اللہ کے رسول میں نے یہ سمجھا کہ آج کا پورا دن کھانے پینے کا دن ہے. وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ, پورا دن کھینچ کا دن ہے, کھانے پینے کا دن ہے. لہذا اے اللہ کے رسول, میری ایک آرزو اور بھی تھی کہ قربانی کر کے جاؤں, نماز جب تک ختم ہوگی تب تک یہاں گوشت تیار ہو چکے گا اور میں خود کھاؤں گا, اسی طریقے سے اپنے پڑوسیوں کو کھلا دوں گا اور آپ کو بھی لے چل کے کھلا دوں گا. اے اللہ کے رسول, میں نے جلدی کر لی, فتعجلتُ, میں نے جلدی کر لی, فأکلتُ, میں نے کھا لیا, وأطعمتُ أهلي وجيراني, اور میں نے کھلا دیا اپنے اہل کو اور اپنے پڑوسیوں کو. کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ قربانی کا گوشت کیا رکھ لیا جائے یا بانٹ دیا جائے, تو اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے اگر آدمی چاہے تو تین حصے کر لے, اپنے لیے, اہل کے لیے, جیران کے لیے. فأکلتُ وأطعمتُ أهلي وجيراني, اور اگر چاہے اب تو پوری کی پوری بکری اپنے پاس رکھ لے, بانٹنے کی ضرورت نہیں. پہلے یہ حکم تھا کہ تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہ رکھا جائے, لیکن اب اجازت ہے, سال بھر رکھ سکتے ہیں آپ, کسی کے پاس بھی نہ بھیجے. تو اے اللہ کے رسول, میں نے جلدی کر لی اور میں نے خود کھایا, اپنے پڑوسیوں کو بھی کھلایا, اپنے اہل کو بھی کھلایا, میں نے نماز سے پہلے قربانی کر ڈالی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, تلک شات لحم, وہ گوشت کی بکری ہے. دیکھیے, قربانی ہوئی, وہ عمل ہوا, بکری تھی, قربانی ہوئی, خون بہایا گیا, گوشت پکایا گیا, عمل ہوا, مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کچھ ہوا, لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ نماز کے بعد قربانی ہونی چاہیے, تو نے پہلے کر دیا. بعد اور پہلے کی وجہ سے, صرف بعد اور پہلے کی وجہ سے قربانی جو عبادت تھی وہ عادت میں بدل گئی ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر کسی عمل میں سنت کو ملحوظ نہ رکھا جائے تو وہ عادت بن جاتی ہے, گویا کہ عادت اور عبادت کے درمیان فیصل یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے, وہ عمل ہوا, قربانی ہوئی, بکری ذبح کی گئی, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے وہ قربانی نہیں ہے, تلک شات لحم, وہ گوشت کی بکری ہے, قربانی نہیں ہوئی. کہا کہ اللہ کے رسول, یہ تو بہت بڑا پرابلم ہو گیا. اللہ کے رسول, ایک بات اور عرض کرنی ہے, تو قربانی نہیں ہوئی, وہ تو گوشت کی بکری ہو گئی. میرے پاس ایک سال کی ایک بکری ہے, لیکن وہ دو بکریوں کے برابر ہے. وہ یہ خیر من شات لحم, گوشت میں وہ دو بکریوں کے برابر ہے, لیکن اللہ کے رسول, قربانی کے جو شرائط ہوتے ہیں ایک جانور کے لیے, وہ شرائط اس کے اوپر نہیں لاگو ہوتے. تو کیا اللہ کے رسول, وہ انا کے جزا جو ہے وہ میں قربانی کر سکتا ہوں؟ کارنام, اگر کر لو تو تمہارے لیے کافی ہوگی, لیکن ولن تجزیا نہدم بادک, آج کے بعد سے قیامت تک کے لیے کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ قربانی کر لے نماز سے پہلے. اگر نماز سے پہلے کر لیا تو وہ گوشت کی بکری ہوگی, قربانی نہیں ہوگی. مجھے کہنا یہ ہے کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر یہ سنت نہیں ادا کی گئی تو کیا وہ چیز ہو گئی؟ دیکھیے, یہاں بکری ذبح کی گئی ہے, قربانی ہو جانی چاہیے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے چونکہ میری سنت کے مطابق یہ عمل نہیں ہوا, لہذا یہ عمل سرے سے ہوا ہی نہیں. دیکھیے, قربانی کے بجائے گوشت کی بکری ہو گئی. لہذا اگر آپ سے کوئی یہ سوال پوچھے کہ کسی عمل میں, شریعت کے کسی فعل کے اندر سنت کو ملحوظ نہ رکھا گیا ہو تو کیا وہ عمل ہو جائے گا؟ قطعاً نہیں. اس حدیث کی روشنی میں سنت کے خلاف اگر کوئی عمل ہوتا ہے تو وہ عمل ہے ہی نہیں, اس کو القت مانا جائے گا, سمجھو وہ کام ہوا ہی نہیں. یہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور اتباع رسول کی اہمیت. یہ حدیث مستحق ہے, لائق ہے کہ اس کو ازبر کیا جائے اور ہمیشہ یاد رکھا جائے, تاکہ بہت سارے سوالوں کے جوابات اس حدیث پاک کی روشنی میں دیے جا سکیں. جی چاہتا ہے اسی سے ملتی جلتی ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کروں. حدیث اس طرح,